هاوار چندم تانیا او چه بو نگشتین کتایی سالای دنگیز لنی او جانه لبیستم ها؟ نا من وره ندکم او رگه بو چی قطعو نابه راز دکی خوتوو نابه رگه گرانوش نازانی نوا پیده چه بزیر بو بین پیم من جویم لدنگ دنگیز دبی گمانی که دانیه وک بلی دلنیا اگر نبگن یعنی بگن دریا چی دلی فقط نگه نمشد او اتوی یار بچی من بدا پیسته بگرین و گندی ها بیو نبی راتان کردو من نکردو باکو ازن برو بنی زمیده چیم اخ چون تو چی خرافه خون بوم امن مندی بوم دارم برسی بوا دبشتی بخوای اگه نگشتی نه کتایی زوی او باسی چی دکن رولا دبه حساب گره نو گندی کتایی زوی زور دوره من نتوانم تنانت یک پیش برام نم دزانی صحبتی چی بچوک وان لیده کاد گندی بچه بیالن رولا کانم زوی لیواری هر نیا بلکو خرا زوی خرا کهات کتایی نیا امن وام دیگوتی بس اتو کل رب بوی استاس پیویست تبتان گررن مو مالوه چون که دلیان پیتانوه یا ملام چون بگررنوه دبی سوارش تیگ بین حتا بگین و گندی برها گر با حوزن سوار بین بی او برو گندی تبتیم باز بو خوا گرفتا که تار سر بین آره هشت همه گشتی نلازه لوانه گشتی بینه کتایی زوی بیتانم گوش زوی کتایی نیا من زورم برسیا هر وحا منیش چون کماوی که ایچ من نخواردوا منشد بتوانیش دیخ من لخواردیم این قطعه بدهید من لچه خواردیم بینم او کسی زور تو رنده کن اوانه باور نکن زوی خرا من زاریشتم دکن لگم یعن برومو بیزاریشم دکن من دالم خوش ناوی ایمه گوره که من خوش دیمه تو بود تو روشت من لگونده که لانه دیستم درو بخیر حتی من گره نیا کنده که ای یو کسی بچی که سن بسن کنم باید کنگه بگرن اون دادم بکن گره ما کلام داری آرام بگرن حتی دگه اینو بیه حالا نه خوارکن اینو پیش اومنش برسیمه او چی دقیقه پیم دابر بگرن شیر شیر پیم پیم زبا ور خواره دی پیم شیره که دوره آه مرده که دابا سلامتي خورا خورا سالک باش آگه دار با گلاتوتیم زرک شوکم گلاتوتیم جو بگره هنگو دبی بردی انکان کان اکان بگری چه در دبوه اسیان پروبلم ما مستای بارس کسا کانیم بشین مخونه دوانه کانیم دیگ بدم ها باشی بسر استافه که بازد دا بخداي واب زانم قمر كم تيك توا ديبا مصنعي لمي تاتب كموا ورنا توام ديها لمي تمشى تواركن بأقلم أو كلامي شادية أميش في نواي ريشتني أنا ديك مالو ريديو تونا وابا شبد لام بري داي بابرين بابرين بابرين تيخير أخدي هنگا يلا تيخير هنگا سوبا دالینه لکاره کانتان دیزارنین تو دبی لکاره کت پشی من بید تو من خوش بید وام زنی نمونه ایمه دبی درو نکه کانتان لیده که ملیشی زور گونم کد که دروم لگل تان کد تازم نالان منیان خوش ناوی کاری چی چم خرابم کد مامسر تو سلامتی؟ آقا داری خود بچون که امه نتوانی چاومالید بید چی؟ هرگز نتوانم برگه امه بگرم یو آقا داری من بنیان من آقا داری یو بم زور بیتانه من دومو پیستیم بحسانه ویا چی تیر لگر یو ناحویمو برانه اولای بردوام دبین حتا دتوانی باز جون بیا بگرن بم نزیکانه بینیا تاریک دبیو پیست خو من بشارین اولا درندکان دیکم جا چیب کن خرابن بشکم زود هم بینی نوا دبی با بارانه چی بن با بارانه دیتو برگی کلاوه کشم سر دادی مادن بکر چی کلاوه برگی با باران تا ببی با سیوان لگه خودانه دیگه نا دبی بزارم او بارانه بگیش بارانه نخشتی روزانه دنه نسرابو بله رو خو من پاریزین بارانه هی مکه باران رحمتی خواهیم من سر ماما زون تایی بیده کم کردوه ده بیده ای که باکم خمی من یعنی نبه که رویشتو ما دیگو من یستا کم یعنی راستا دلی زوی کتایی نیم ای به تو پیال نیم آکر نبستم نبو باوش کن راستی کم پیتان نگو پیم مگیری پیم اتو براستی دلنیه که زوی کتایی نیه بله دلنیه هم رولا کنم زوی دیواری نیه چی تو وکر امال مالا بروی پیم راوستا پیم پیم راوستا پیم راوستا پیم پیام راوستا، پیام راوستا من دزانی دورکن، درودکن، نزانی دروگناها پیام برانکن راوستا، زور باشا لرویشتن بردوام دبین به بیر آوستان هره من دالان قد من دونابم کمه چی دی که دنیا تاریک داده وای وای باب زنم برانکه را آوستا ای که هنگاو هنگاو لپشت وای اما دیتا لرویشتن دو دکویه و او کوری به برنامه دفتری که تکانی لبیر کردوا انگو دستکاری کشتی کاری من تاکد انگو نازان اما تن دیدیو چی جورم بریا منتی او دکا که زور روشتوا خوشی لرشتونی زور رانه هاتوا جابو لرشت رانه هاتوا چون که فیر سواری اوتومبیل و عربانه بو بروابی اوی زحمت بکشوی من بزده خوکو منتون کرو عربانه کو پیکا بکمی عیب اگر بکانم بینم دالکان من لبیر کرد بقتان و خافلنی اشتکا من لبیر کرد ای بابرین بابرین برا راوستن او امنی شاسم هی لكام رجوا خلي رجوا باب زنم زن مزيك بينا توا فهم دريا بجي ميل او دولة تنجوانا زور خوشا باشین هبهنه به ایره کتاییه هی استازانیم که زوی کتایی هیا تو لسر حقی پیم بخواه گرشتین کتایی زوی ایره کتایی نیه تماشا کن اما نزرنگکانی پلک زیرینن که هنگاو بمانی باز کرد چند جوانن پیشتر او رنگانم ندیوه هی چند نسانن ایما لفاش باران بارین در کوتنوی خور او رنگانه دبینین و لمندانی و او هده زانین ای خوایا او دیمانه چند جوانه براستی دل رسینه کنه اوه چیا بو چیا و حسرتان سرماوه پیشتر قد او رنگانه تان ندیدی ها اوانه چند رنگه چی ساده و ساکانن سرشتین اما جوانی دست کردی خواه جوان کارا حتا ایمه دل من پی خوش بید تماشا کن او دیمانه چند جوانا ها او سرگله چو او دید تماشا او جوانی دلگیری بکن دلگیر؟ ها او قسانه چیا؟ بله رنگه کن دلگیره او رنگان زور اصایو ساده فیزی انگو وقتی من دکوشن هنگاو زنی که درو پاشا روشی زور خراپی لدکه و توا هر وحا شادی کرما میشی امراتی زنی و پندی لورگرد لکو تایش دا همیان خوشیان لو دیمن جوان و افسوناوی ورگرد که خوای میربان لهمو ام جیهان فراوان بلاوی کردو توا هنگاو وی زنی بیر کرنو لجوانی سروشت کاد بفیرو دانا بلام دواتر بسرسامی وستاو زانی بکرنه ولا شو نواری رحمتي خوا لوشته بسودانه کده به بی خاطر نو خشته کارکان روزانه یو امه من دالانیش د به وابین من با پیر کاز امریکا سیان بسرهات برای سنگاو بازرگانه چی هنهاوی پی فروشتن چو نوی کرد؟ دوینه که گرای و مالا و گوتین یک انجمن با مالا و بسا سپستنده کم براستی من تانه چیشی اینچی گوره در باز کرد ای هنگاو لچویا هنگاو او انگون یا خدا بخیر بین اره پیم بله من دالکان سلامتن یا نا پشن مالا و سلامتن زور چاکا اوام لبو در کوتو که باشتری شد اوه لبر تیشی روش پال بکوی و دریز ببید بلام هنگاو بله او بر یاره لبیر کرد که پیش دو روش داد لبیرت کرد نرخی کاد لزیاره ها هنگاو نه لبیرم نچوا با کاد لدست بدهی بخوت اندازانن امن دولمندم یک شک را دست پیرم کار بسودکانم لبو بکو ام نجلیره لبر او حتاو خوش را دکشم را تان چه برانبر با بردیارم هنگاو هستی بوانه کد که کار پیویسته با اوی خو من کاری بسودی تیدا انجام بدین بی پشت بستن بکش بلان بوستن چون که امدوه حالی هنگاو نیه